Așa să evin la mentele în acum și punerea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție! Ceea ce Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu putere cinstită și de viață, mântuitorii cruși, cu ale Sfinților, Săviților și întutul Lăudasul, Apostol Petru și Pavel, a cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Grădar, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților, Dresul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pe numele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhului și până la și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă mulți v-ați împărtășit și copii și oameni bătrâni, și tineri, vă rog mult de tot să aveți mare grijă cu Sfintele Taine. Acum, schimbând mâncarea, vrăjmașul vă poate face o ispită de genul acesta, să vă dea stări de vomă, de fel de fel de neputință și în felul acesta să vă duce să vomitați la locuri nepermise. Pentru cei care totuși se întâmplă asemenea stări, să știți odată pentru totdeauna, să aveți pregătit un vas curat și nu vomitați în locuri de necinste. Să vă păziți să nu scuipați, să vă păziți dacă mâncați pește sau fructe, să nu aruncați ceea ce scoateți din gură, oase sau sâmburi. Să fiți foarte precauți la lucrurile acestea, fiindcă și Dumnezeu o să vă răsplătească după cum puneți preț și atenție pe aceste lucruri. Că vedeți dumneavoastră un lucru după cum îl prețuiești, așa îl și ai. Dacă nu îl prețuiești și îl lași în disgrație, atunci nu ți este de folosință și ți-l ia Dumnezeu. Din aceasta își dă Dumnezeu seama cât iubești pe Dumnezeu și cât preț pui pe tainele lui Dumnezeu, după cum te cerți cu preotul ca să te împărtășească, fiindcă ai dreptul să te împărtășești, doar că ai postit un post sau cine știe ce fapt ai făcut, sau după cum le porți atunci după ce te-ai împărtășit, sau cum te pregătești până a le lua Sfintele Taine. Deci Sfintele Taine nu au echivalent ca materie în lume. Sfintele Taine sunt trupul și sângele lui Iisus Hristos, pâinea și vinul amestecat cu apa simțite prin darul preoției pe altarul de jertfă pe Sfânta Masă prin Taina Sfintei Liturghii. Deci, cei care v-ați împărtășit este trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, aveți grijă, părinților, de copii, cum vi-i purtați, nu cumva să scuipe, nu cumva să defaime Sfintele Taine, ei din neștiință, iar dumneavoastră din indolență. Veți fi condamnați la Dumnezeu și unii și alții pentru aceste lucruri care din slăbiciunea minții le faceți. Iată că astăzi, încheiindu-se postul Sfinților Apostoli, sărbăm și pe cei doi mai mari corifei ai cetei din cei 12 apostoli al lui Hristos. Astăzi menționez, dragi credincioși, nu se mănâncă de dulce, se mănâncă doar pește. Și atunci când Sfinții Apostoli cad în zi de post, luni, miercuri sau vineri, nu se dezleagă de dulce, precum și la adormirea Maicii Domnului. Numai la praznicile împărătești, atunci se dezleagă la mâncarea de dulce. Dragi credincioși, Mântuitorul venind pe pământ și semănând cuvântul împărăției lui Dumnezeu prin gura sa sfântă, evident că el trebuia dus cuvântul lui Dumnezeu pe mapamont. lumea, după cum o menționa Sfânta Scriptură, ori păcăia în întuneric, poporul cel ce ședea în întuneric a văzut lumină mare. Deci lumea timpului aceluia și până atunci, până la Mântuitorul, era ca un orb care mergea în întuneric. Era un om care nu avea lumină și mergea haotic. Filozofia și idolatria ducea lumea în cele mai grele cărări fără de întoarcere. Deci lumea aștepta un soare, aștepta o licărire, o scânteie care, prin darul de a lumina, să ilumineze cât de cât cărarea spre ținta desăvârșirii, spre limanul mântuirii. Iată că venim, Mântuitorul își seamănă cuvântul său în lume, care este o lumină. Este o lumină care luminează tuturor acelora ce caută această lumină și, ținându-se de ea, se duce în împărăția lui Dumnezeu, din care a căzut prin ascultarea lui Dumnezeu. Dragi credincioși, cuvântul Mântuitorului spus, atât cât a trăit Mântuitorul și consemnat prin cele patru evanghelii, trebuia dus pe întregul mapamont. După cum a prorocit Sfântul proroc David, a făcut Dumnezeu mântuirea sa, văzut au toate noradele mântuirea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a descoperit tuturor popoarelor pământului, ca să se astupe toată gura și să fie vinovată toată lumea în fața lui Dumnezeu la judecată, nimeni dintre oameni să se poată ierija în această circunstanță atenuantă, perversă. N-am știut, Doamne, n-am știut că ai venit, n-am știut că Tu ai pus această lege și, neținând-o, iată-mă acum condamnat. Deci Mântuitorul și-a pregătit 12 apostoli și după ei restul până la 70, ca prin cuvântul lor, întrarmas cu Duhul Sfânt, să se ajungă în toată urechea și inima cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu. Știm că iepurile atunci când tună și fulgere, fuge de moarte și se ascunde sub pietre, sub tufișuri. Dacă o vietate atât de neputincioasă, doar la un tunet, așa se sperie de moarte, închipuiți-vă cum s-au speriat de moarte dracii când mergeau apostolii în lume, că ei, de-a lungul unei întregi istorii, prin dogmele puturoase, scârpoase, pline de sânge, de jertfă idolatre, s-au încuibat atât de puternic în inimile oamenilor, încât credeau că au cucerit lumea și nu mai pot fi dezrădăcinați. În somnolența aceasta, iată că a venit Mântuitorul pe pământ. Când s-au trezit diavolii, că de fapt Mântuitorul și-a pregătit 12 trâmbițe, adică 12 guri care suflau foc, focul Duhului Sfânt, s-au cutremurat și fugeau ca iepurile de tunet și de fulger. Cum se apropiau apostolii de o cetate, capiștele idolești se cutremurau, se înspăimântau dracii, oamenii care erau demonizați prin idolatriile lor, deja se tremurau de frică. Erau crispați, nu mai aveau pace, totul era dat peste cap numai când se apropiau apostolii. Deci iată ce oameni trebuia să pregătească Dumnezeu, că nu avea niciun sens cuvântul lui Dumnezeu să fie dus de către îngeri sau de o altă creatură pe mapamont în urechile oamenilor. Dacă venea un înger și să mărturisească că a venit Hristos și împărăția lui Dumnezeu, oamenii credeau de frică, deoarece un om, dacă ar vedea un înger în slava lui și ar auzi blândețea glasului lui, ar muri de frică. Pentru aceasta, după cum spune și apostolul Pavel, nu preîngeri a luat, ci sămânța lui Avram a luat, a venit Mântuitorul în trup omenesc, s-a confundat cu noi. ca o picătură care căzând pe pământul însătat imediat dispare în pământ, așa a venit dumnezeirea, Hristos, și ți-a confundat cu noi. Evident că și cei care trebuia să rămână după Mântuitorul trebuie să fie tot oameni și nu îngeri sau alt fel de creaturi a lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu își pregătește anticipat aceste guri înduhovnicite care trebuiau să ducă cuvântul în toată lumea că a venit împărăția lui Dumnezeu, a venit Hristos pe pământ, și în felul acesta omul crezând se depărta de la rătăcirea idolatră și se lipea de Dumnezeu care de fapt mântuia. Acești oameni cum au fost aleși? Din neam înalt, din neam bogat, aleși de Dumnezeu printr-un scop anume? Nu! Pentru aceasta și Evanghelia și toată Scriptura îi poziționează ca stare materială, ca intelect, ca dragoste, ca sentiment față de Cel, ca din acestea noi să ne dăm seama cum își alege Dumnezeu oamenii. Îl vedem pe Mântuitorul trecând pe malul mării și iată că vede pe Apostolul Petru și pe Andrei. Ei erau vânători de pește, pescari, oameni săraci. Și cum li se propune, veniți după mine, lasă-l totul și merg după Mântuitorul. Și așa nu aveau avere multe, dar înțelegeau ce trebuie să facă mergând după Mântuitorul, adică să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-i urmeze lui Hristos. Să-i urmeze lui Hristos în dragostea lui Dumnezeu, în neodihnă, în primejde de moarte, cum spune Apostolul, în bătăi, în ocări, în schingiuiri, iar finișul acestora moartea mucenicească. Deci iată prin ce se poziționează ca fiind niște apostoli, niște titani ai lumii, prin titanismul dragostei de care dau dovadă către cer. Care mai sunteți înduhovniciți în cele dumnezeiești, știți că vârful de lance a creștinismului este călugărul. Ei spinte ca aceste valuri otrăvitoare și aducătoare de moarte și în urma lor vin creștinii și se mântuiesc. Multora li se întinde această mână de a veni în acest front ca să ia și plata de a merge înainte de vârful de lance, unde sunt cele mai înalte primejdii posibile. Dar mulți se leapădă și întorc spatele. De ce? Parcă ce îi se cere? Să-și jertfească avuția lui. Și avuția care este? Nu aur, nu argint, ci dă-ți tinerețea ta, dă-ți măcar cât ai în tine, adică din vivacitatea trupului tău, omoară-ți o travă a patimii din tine și întrarmându-te în această putere, în această haină imperială, îi urmezi lui Hristos. Deci Apostolul Petru, iată că nu a lăsat avere, nu avea palate, nu era plin de aur și de argint, ci a lăsat fărâma de putere, de trup, de patimă din el și a urmat lui Hristos în restul vieții sale, în cea mai strălucită curăție trupească posibilă și credință totodată. Deci iată-l pe Apostolul Petru, originar din Vitsaida, frate cu Andrei, celălalt apostol. Este supranumit acest corifeu al apostolilor piatră, că pe el îl la timpul acela. Îl vedem pe Apostolul Pavel, Mântuitor i-a răspuns, tu ești Simon, băra lui Iona, te vei numi Chifa și pe această piatră voi zidi biserica mea. Deci atunci l-a botezat, cu alte cuvinte, a dat numele de Petru, adică piatră, simbolizându-se credința lui atât de dură, de granit. Și iată că Dumnezeu îl înscrie în ceata apostolilor. Cine este Pavel, celălalt corifeu al apostolilor, de care se pomenește în ziua de astăzi, în sărbătoarea aceasta? Și unul și altul era din același popor mesianic, din poporul iudeu. Petru era original din Tarsul Ciliciei. Era un om foarte înțelept, crescut la școala înaltă a lui Gamaliel, rude cu mama lui în Ierusalim. Era foarte doct în Scriptură. Era rabin jidovesc, unul dintre cei mai deștepți ai timpul aceluia și foarte tânăr în viața lui. Înțelepciunea lui ridicată la cele mai înalte cote posibile umane l-a înzestrat și cu atâta învățătură în cele scripturistice încât că l-a făcut de un zel cutremurător în cele iudaicești. Să ne coborâm puțin în tinerețea lui. Mântuitorul venisele pe pământ și adunaseră 12 apostoli, s-a dus prin părțile Ierusalimului, a Iordanului, a Iudeii, a Galilei, a cutreierat pământurile acelea propovăduind cuvântul Evangheliei. S-a zguduit din temelii tot iudaismul timpul acelea că iată s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pavel era tânăr, nu l-a văzut niciodată pe Mântuitorul, în trup fiind. Și iată că după moartea Mântuitorului asistăm, după cum mărturisește Scriptura, la prima moarte, prima jertfă a iudeilor pentru cei ce se numeau creștini urmași al lui Hristos, apostolul Ștefan, arhidiaconul Ștefan. Prima dată când îl poziționează pe Savru, următorul Pavel, în Scriptură este la moartea acestui arhidiacon. Îl mărturisește Scriptura că el în zelul lui se bucura când murea sub povara, sub loviturile pietrilor aruncate de evrei, arhidiaconul Ștefan, iar el păzea hainele ostașilor, fiind în aceeași ură, în aceeași disgrație pentru cei ce se numeau creștini. Atâta ură avea asupra creștinilor încât că, după cum mărturisește mai târziu în epistolele sale, unde găseau câțiva creștini, Pavel împreună cu acoliții lui mergea și distrugea totul acolo, trăgându-i spre moarte mucenicească, în zelul lui și în râvna lui spre cele iudaicești. Și iată că primește încuvințare de la mai mari lui ca să meargă în Damasc. Auzim că acolo, în Damascul Siriei, este o comunitate de creștini foarte puternică. Încalică pe cal și împreună cu oasta se duce acolo, în Damasc. Dar iată-l că pe cărare îi apare un or, el fiind în fruntea acestei oaste de soldați, în aceeași răutate ca și el, îi apare un or strălucitor, care îl orbește. Atâta mișcare i-a făcut în sufletul lui acel nor, încât că s-a cutremurat în toată ființa lui și iată că din acel nor se răspunde, sable, sable, pentru ce mă prigonești? Glasul acela care răspunde din nor i-a cuprins toată ființa lui. Nu a rămas părticică din sablu necutremurată de frica aceea. Atât a putut să mai răstească. Cine ești, Doamne? La care din nor se răspunde, sunt cel pe care Tu îl prigonești, adică Hristos. Ce să fac, Doamne, că momentul acela l-a căzut și de pe cal, orb, Și iată că i s-a răspuns, mergi în cetatea Damascului și vei merge în ulița dreaptă și acolo vei găsi omul meu, cere să te boteze. Această minune care s-a întâmplat cu Savru, adică cu Pavel, viitorul Pavel, numai pentru el a fost, fiindcă ceilalți ostași nu au avut această revelație. Ei doar cât l-au văzut pe Pavel căzut jos și orbit. Și iată că după cum a cerut Pavel, este dus de către ceilalți în Damas și dat în mâinile Sfântului Apostol Anania, care deja se duseseră acolo ca să întemeieze o obște creștină, să mărturisească cuvântul Evangheliei, să dezrădăcineze idolatria, să înceapă să boteze și să așeze preot și episcop acolo, el urmând să meargă mai departe. Și iată că mergând Pavel și stând acolo câteva zile, învățat fiind de apostolul Anania, se botează. Și în momentul când s-a botezat, s-a luat ca un văr de pe ochii lui și s-au deschis ochii trupești odată cu cei trupești și cei sufletești. Toată înțelepciunea care a avut-o el acumulată din anii tinereții lui, tot zelul, impulsul către Dumnezeu care i-a prins toată ființa lui, s-a întors pe cel care îl prigonea. Și iată-l de acum pe fostul Savru și tiran, prigonitor al creștinilor, și acum Pavel, nou botezat și viitorul corifeu al apostolilor, de o credință nețărmurită și de o putere în credință de nezdruncinat fapt pentru care Dumnezeu l-a urmărit prin Sfântul Înger în toți pașii vieții lui. Cuvântul lui era ca tunetul cerului, ca fulgerul cerului, de la o margine la alta suna în inimile oamenilor, întunezeit fiind acest om prin faptele lui și prin credința lui, cu darul facerilor de minuni, de la a vindeca orice boală, la a alunga orice diavol din om și până la învia morții. Iată cât dar dă Dumnezeu omul atunci când omul vrea ca să se lipească de Dumnezeu și atunci când omul chemat fiind de Dumnezeu nu întoarce spatele, ci răspunde, iată eu, Doamne, adică mă jertfesc ție, Doamne, fă ce vrei cu mine, dă-mi sarcină în spate și ți-o voi duce, Doamne. Deci iată cum l-a ales pe acest om și de unde l-a ridicat. L-a ridicat din cea mai grea mocirlă, că nu conta nimic pentru Pavel zelul care l-avea pentru Dumnezeu. De acum zelul lui devenea întors împotriva celui care a venit, al lui Hristos. Deci, iubiților credincioși, prin această pildă de întoarcere a Sfântului Apostol Pavel putem să tragem o concluzie că Dumnezeu nu respinge pe nimeni. Dacă l-a scos pe Pavel din acea mocirlă, nu a păcatelor, ci a prigonitorilor lui Dumnezeu și l-a ridicat în atâta cinste, gândiți-vă ce poartă deschisă a lăsat Dumnezeu pentru fiecare om, indiferent de ce păcate are. Un singur lucru să ai în tine, omule. Vreau, Doamne, să mă lipesc de tine, dar a vrea să mă lipesc mai întâi să rup legăturile păcatului. Ca apostolul Pavel a văzut în momentul când s-a lipit de Hristos și ei s-a încredințat misiunea de apostol, s-a lepădat de acea tiranie și de prigonirea creștinilor. Această lepădare de patim și de tot ce au avut apostolii ca avere, sau cum a fost sunt apostolii Ioan și evanghelist totodată, tinerețea lui și-a jertfit-o lui Hristos. Deci aceste concesii care se fac pentru Hristos nu rămâne trecute de mâna lui Dumnezeu, ci Dumnezeu îți răsplătește ție, omule, și aici în viață și dincolo. Mai vedem, dragi credincioși, că pe firmamentul cerului sunt, pe lângă stele, soarele și luna. După cum mărturisește apostolul Pavel, soarele spre, Sfântul proroc David, soarele spre stăpânirea zilei, luna și stelele spre stăpânirea nopții. Dogmatiștii au asemănat pe cei doi apostoli, titanii lumii. Apostolii cești i-au asemănat pe unul cu soarele și pe unul cu luna. Apostolul Petru este lăsat încredințat de către Dumnezeu pentru încreștinarea iudeilor, întoarcerea din legea mosaică la legea lui Hristos a iudeilor. Iar apostolul Pavel este numit vas ales, lumină, pe luminarea noroadelor celor ce ședeau în întuneric până la marginile pământului. Deci apostolul Petru propovăduiește cuvântul Evangheliei mai mult în urechile împietrite ale iudeilor, spunând că a căzut sinagoga și legea iudaică și a venit Hristos deschizând era creștină. Iar apostolul Pavel, prin înțelepciunea lui, se duce în Roma, în Corint, la Tesaloniceni, în Pontul Galatiei, peste tot unde a fost mânat de mâna lui Dumnezeu și propovăduiește cuvântul împărăției lui Dumnezeu, dezrădăcinând idolatria, păgânismul. Dragi credincioși, acești oameni, acești bărbați, puternic în sfat, iată că fiecare cuvânt al lor rostit i-a poziționat în istoria sfântă ca pe niște munți de nezdruncinat și de netopit, de netocit. Acești oameni unde s-au dus au lăsat obște creștină și puterea cuvântului lor au prins rădăcini atât de puternice încât că durează și până în ziua de astăzi. Ei nu-și precupețesc nici sănătate, nici odihnă, nici avere și nimic din cele trupești, își riscă viața, merg în temniță, batjocoriți, bătuți, scuipați de către neamuri și de către iudei. Dar mâna lui Dumnezeu mereu îi umbrau pe acești oameni. La atâta putere aveau în ei, putere duhovnicească, puterea facerilor de minuni, încât că veneau oamenii și numai cât se atingeau de umbra lor și se vindecau. Alții veneau și se atingeau doar cu mâna de veșmintele lor și primeau vindecări. Îl vedem pe apostolul Petru când se duce la acea fată, acea fecioară moartă, cu numele ei de Tavita și numele lui Hristos, se atinge de ea și îi spune: Tavita, scoală-te, și se ridică din morți. Doamne, ce minuni cutremurătoare la timpul acela! Îl vedem pe apostolul Pavel când într-o obște mică de creștini mărturisește cuvântul lui Hristos și fiindcă s-a îndelungat cuvântul împărăției lui Dumnezeu, un tânăr a adormit și a căzut de la etaj și a murit. Toată lumea s-a impacientat, dar apostolul, fiind atât de îndumnezeit, îl ia în brațe și îi spune: numele lui Hristos, tinere, scoală-te și învie. Deci iată acești corifei, și soare și lună, având aceeași putere în numele lui Iisus Hristos de a învia morții. Gândiți-vă celelalte minuni. Evident că întotdeauna când mărturisești cuvântul lui Dumnezeu, ai și necazuri, și necazuri îți pot fi groaznic de mari, până chiar aducându-te la limita morții sau desnădăștii. Îl vedem pe apostolul Pavel cum pentru viața lui curată, pentru înălțarea minții lui către Dumnezeu, este răpit de îngeri până la cer. Acolo îi se face revelația împărăției lui Dumnezeu și după cum mărturisește și apostolul, auzi glasuri care nu pot să fie descrise de gura omenească și auzite de urechea omului. Că dacă omul le-ar fi auzit, murea pe loc. Dar pentru această slavă Dumnezeu i-a dat pe Îngerul Satanei ca să-l pălmuiască în fiecare zi. Acesta era un om care de câte ori se întâlnea cu apostolul în public sau în ascuns, unde îl întâlnea, îl pălmuia făcându-l de tot râsul. Apostolul aproape că nu mai putea suporta această jignire și după cum mărturisește, de multe ori m-am rugat la Hristos, Domnul meu, ca să-mi ia pe acest înger al Satanei să nu mă mai lovească, să nu mă mai jignească. Dar a fost cu neputință. De ce? Că și-a dat seama că de fapt Dumnezeu i-a pus acest înger pe urmele lui ca să-l tragă înapoi, nu cumva mintea să-i se înalțe pentru faptul că a fost ridicat la cerul și a văzut slava lui Dumnezeu. Pentru aceasta toți cei ce au propovăduit cuvintele împărăției lui Dumnezeu au avut necazuri groaznice. Fiindcă diavolii nu au putut suporta acest cuvânt și au primit slobozenie de la Dumnezeu ca să împiedice pașii acelor propovăduitori al dreptății prin necazuri, prin suspinuri, prin chinuri, prin temnițe. De aici și-au dat dovada că nu s-au întrerupt pașilor și au mers înainte mărturisind adevărul că sunt niște titani și apostoli sau cei care au apostoziat din aceste necazuri s-au numit ca niște lași. Deci, dragi credincioși, iată-i pe acești doi corifei a apostolilor, Petru și Pavel, unul a semuit cu soarele, al celălalt cu luna, ducându-se pe mapamont în toate zilele vieții lor și mărturisând cu inima deschisă cuvântul lui Hristos. Sunt bătuți, sunt chinuiți, sunt aruncați fără nicio cinste în cele mai grele și puturoase temnițe. Li se dau chiar sentință de moarte de către egemoni și împărații păgâni. Dar iată că Îngerul lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu și îi scoate chiar din temnițe, zdrobind lacătele, iar ei sunt puși în libertate. Doamne, ce putere aveau acești oameni, dar fiindcă credința lor era atât de puternică și Dumnezeu le-a vărsat atâta dar în inimile lor și în puterea lor de a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai dracii se cutremurau de cuvântul propovăduirii lor, ci se cutremurau egemonii, toți meșterii de idoli, dar imediat după diavol, din toată ființa lor se cutremurau evreii, fiindcă le cădeau scaunul în care credeau că s-au întărit pentru veșnicie. Deci, dragi credincioși, acești doi oameni merg și cu treieră lumea propovăduind același cuvânt al împărăției lui Dumnezeu, vindecând boale și în felul acesta se arăta Dumnezeul în care credeau că este Dumnezeu tot puternic. Când se duce în Agora, în Grecia, un ținut unde era înțesat cu filozofi, și propovăduiește cuvântul lui Hristos a învierii morților și a împărăției lui Dumnezeu, este luat de către acei oameni, filozofi ai locul acelui, și dus în Areopag ca să mărturisească Dumnezeul acesta de care el spune cine este. Și mergând Pavel acolo și cerând dar de la Dumnezeu, mărturisește cu inimă largă și gură deschisă că voi aici în Areopag aveți un obelisc, un turn înălțat în cinstea Dumnezeului necunoscut. Iar acel Dumnezeu necunoscut pe care voi l-ați întrezărit cu mulți ani înainte este cel pe care eu vi-l propovătuiesc acum și acela este făcătorul cerului și al pământului. Deci vedeți dumneavoastră lumea păgână care era sătulă de atâta idolatrie și puzderie de zei, cerea ceva, cerea un alt Dumnezeu. Și acel Dumnezeu i-a dat numele de Dumnezeu necunoscut. Deci păgânismul a întrezărit pe Hristos. Și în cinsta acelui Dumnezeu necunoscut au ridicat acest templu. Și iată că a venit vremea ca prin gura apostolului Pavel să se întărească acel templu și acel Dumnezeu necunoscând, spunându-i că de fapt este Hristos, este făcătorul cerului și a pământului. Și în felul acesta, prin această propovăduire, a întors pe atenieni la credință, bineînțeles, care au avut o scânteie de dragoste către Dumnezeu în inima lor. Fiindcă iudeii nu puteau ca să-i omoare, urzindu-le în toate zilele vieții lor, împiedicarea cărărilor lor, au urcat prin momeli până la împăratul Romei, împoldindu-l pe împăratul Romei că vezi că vin doi iudei și propovăduiesc Dumnezeu, un Dumnezeu străin și împărate, ți se zgudie scaunul tău imperial. Intrigat la culme, iată-l pe împăratul păgân, idolatru, plin de sine, plin de interes și speriat ca Erod să nu-i se ia scaunul, este dus de nas de către iudei ca să-i ucide pe acești doi mari corifei al lui Hristos, Petru și Pavel. Și Dumnezeu, fiindcă a văzut osteneala vieții lor, fiindcă s-a împlinit ceea ce a spus prorocul David, în tot pământul a ieșit vestea cuvintelor lor, iată că i-a apropiat de sfârșitul vieții. Ei mor amândoi în aceeași cetate a lumii, o cetate plină de sânge și de murdărie, înțesată la culmea de idolatrie, mor aici, întemeind pe osemintele lor și pe cuvintele lor, biserică creștină puternică. Mor în ziua de 29 iunie, la anul 67 după Hristos, iar unele istorii mărturisind că unul a murit un an mai târziu decât celălalt. Apostolul Petru primește sentința de moarte, să-i se taie capul, dar aducându-și aminte de prihana care avea în sufletul lui că s-a lepădat de Hristos, a cerut ca un condamnat la moarte să-i se dea ultima cerință. Și așa, dacă este sortit morții, să nu-i se taie capul, ci să fie răstignit cu capul în jos. Și iată, răstignit cu capul în jos, și în felul acesta, prin chinul groaznic, își primește moartea, apostolul Petru în Roma. Iar apostolul Pavel primește moarte mucenicească prin tăierea capului și din gâtul lui, din trupul lui, izvorăște în loc de sânge lapte, săvârșindu-se minune că tot ce a făcut acest bărbat puternic în cuvânt și în sfat, iată, a fost numai de la Dumnezeu și cuvântul lui nu este un cuvânt de apostol putred, puturos, care duce în altă cale decât în calea mântuirii lui Dumnezeu. Dragi credincioși, acești doi bărbați care îi sărbăm astăzi ne-au lăsat cuvintele lor de nezdruncinat și de neîntors. Cei care vor să-i urmeze cărarea, au ușa deschisă, au legea spusă, o au în fața lor, au osteneala lor ca într-o carte deschisă și iată că pot să-i urmeze lor, mai ales acum în acest veac, când am putea spune că trebuie reîncreștinată lumea. Spun acest lucru și cred că nu greșesc, fiindcă lumea sub masca creștinismului este dusă în mai grea degringoladă și rătăcire, în cel mai obscur întuneric, mai obscur decât înainte de Hristos. Sub numele de Hristos s-au răsărit niște credințe atât de puturoase și împuțite, din care nu se mai are sorți de izbândă de întoarcere. Deci trebuie, dragi credincioși, să fim foarte precauți la cuvântul semănat în lume sub semnul Scripturii, fiindcă iudeii, atâta de înțelepți fiind, au avut grijă să mutileze cuvântul adevărului și să-l îmbrace într-o haină de lup, ca omul, luându-l în inima lui ca pe o sămânță, l-a dus în rătăcire acel cuvânt putred. Pentru aceasta Mântuitorul a avertizat omenirea timpul acestuia. Vor apărea mulți Hristoși mincinoși la timpul acela. Acești Hristoși sunt apostolii mincinoși, apostolii lui Antichrist. Aveți grijă, dragi credincioși, cum primiți cuvântul scripturistic, cuvântul apostolilor, și totodată să țineți cont și de osteneala care au făcut-o ei în asemenea cuvântul împărăției lui Dumnezeu în lume. Pe osemintele lor s-a întemeiat Biserica Romei. Deci Vaticanul de astăzi se laudă în faptul că a fost păstorit de Sfântul Apostol Petru și este întâi șezător pe scaunul patriarhal, acum papal, în Vatican. De aici a pornit o mare dezbinare între cele două biserici. În 1870, Vaticanul, printr-un consiliu episcopal, papal, declară ca dogmă primatul papal, adică papa este infailibil și scaunul Romei este ecumenic și toată lumea trebuie să-i cadă la picioare. Acest decret mincinos și satanic, am putea să spunem, este reactualizat în 1964, tot printr-un consiliu papal, în care ridică la rang de dogmă primatul papal, adică supremația scaunului papal față de scaunul constantinopolitan. Dar noi știm, în biserică nu conduce omul, ci supremația o are sinodul. Ca parte trupească, omenească, nu conduce un singur om biserica, ci o conduce sinodul. Apostolii care au trăit cu Mântuitorul, în vremea Mântuitorului, și au văzut atâta minuni și ei au luat prima dată Duhul Sfânt. Nu și-au luat niciunul din ei dreptul că eu sunt întâi înaintea celorlalți, ci darul apostoliei era egal peste fiecare, că atunci când a venit la cinzecime Duhul Sfânt peste ei, nu o limbă de foc era mai mare față de cealaltă. Iar darul apostoliei era același învisărit în fiecare dintre cei 70 de apostoli. Unde mergeau apostolii, rânduiau episcop și preoți. Deci iată că darul de apostol era superior episcopului, fiindcă ei așezau episcopi, prin punerea mâinilor și invocarea Duhului Sfânt, așezau om în titlu de episcop și de acum încolo, prin succesiunea apostolică, se ajunge darul acesta la noi. Oare de-a lungul timpului, datorită patimilor carnale și fiindcă Roma era plină de sânge și de murdărie sexuală, evident că voiau ca să-și atribuie și cinstea de întâi stătători în biserica creștină. Dar Dumnezeu nu a suferit acest lucru, fiindcă în biserică nu primează omul. După cum este la catolici, papa este infailibil. este cea mai grea prostie omenească, pe drept cuvânt o numim, că nu există și nu a existat niciodată om care să fie fără de păcat. Cum tu, papă, șezător pe scaunul Vaticanului, te numești fără de păcat? Dacă întoarcem fila istoriei, ce poate să spună la acest capitol murdarul papă Borgia, care era mânjit de sânge și de sex, de toate urgiile posibile carnale? Cum ești tu infailibil și mai las și cu lege de dogma acest lucru? Sunt lucruri carnale, iudeo-masonice, de-astea.